12 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Het kabinet wil de schuld overnemen van mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Dat melden bronnen in Den Haag. In plaats van wanbetalers af te sluiten, kunnen energiebedrijven hen aanmelden bij een fonds dat vervolgens de rekening betaalt. Het kabinet wil daarna verluid honderden miljoenen euro's insteken en ook de energiebedrijven moeten meebetalen. Over de bedragen wordt nog onderhandeld. Het fonds neemt alleen de schuld over van mensen die dit jaar een nieuw energiecontract moesten afsluiten met hogere variabele tarieven. Maar dat is binnenkort het overgrote deel van de huishoudens. De ouderenzorg steunt het integraal zorgakkoord nog niet. Branchevereniging Actis wil eerst meer garanties van zorgverzekeraars dat er kan worden geïnvesteerd in arbeidsvoorwaarden, scholing en het verlichten van de werkdruk. Actis zegt wel blij te zijn dat in het akkoord afspraken staan over meer ruimte voor de wijkverpleging. De beroepsvereniging van verpleegkundigen steunt het akkoord wel, maar zegt dat het pas een succes wordt als zorgmedewerkers echt merken dat er in hen wordt geïnvesteerd. Vanavond moet ook duidelijk worden of de huisartsen het akkoord steunen. De democratische rechtsstaat moet compromisloos en vastberaden worden beschermd. Dat zei minister Yezilgus in de HJ Schoollezing. Het betekent volgens haar onder meer dat op geen enkele manier moet worden toegegeven aan religieuze intolerantie. Zo vindt ze dat het beledigen van de profeet Mohammed onder de vrijheid van meningsuiting valt. Ook keerde de minister zich tegen het wokisme, dat ze omschreef als een zelfgeclaimd recht om niet gekwetst te worden. Die stroming legt volgens haar een enorme druk op de vrijheid van meningsuiting. De moeder van de baby die in Ter Apel is overleden wil het sectierapport in handen krijgen. Het Openbaar Ministerie wil het niet vrijgeven omdat er geen sprake was van een strafbaar feit. Advocaat Richard Korver, die de moeder bijstaat, noemt de opstelling van het OM volkomen krankzinnig. Hij wil het sectierapport zelf beoordelen en laten bekijken door een kinderarts. De luchthaven van Rotterdam heeft een berisping gekregen omdat de geluidsnormen overschreden dreigen te worden. Dat zou komen doordat er vaker politie- en traumahelikopters worden ingezet en doordat de wind vaker uit een ongunstige richting komt. De inspectie Leefomgeving en Transport draagt de luchthaven op om meer te doen om het lawaai te beperken. Anders dreigt er een boete. Voor het eerst is een lancering van Blue Origin mislukt. Dat is het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos van Amazon. Na ruim een minuut sloegen er vlammen uit de New Shepard, waarna de capsule aan parachutes naar beneden zeilde en de rest van de raket omlaag stortte. Er waren deze keer geen mensen aan boord, maar alleen maar materialen voor experimenten. En dan het weer. Vannacht valt er regen in het noorden. In het zuiden blijft het overwegend droog. De minima liggen tussen de 15 en de 18 graden. Morgen trekt de regen weg naar Duitsland. Later kan ook de zon nog even doorbreken. Het wordt morgen tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Bijna 500.000 mensen hebben al meegedaan met Stoptober. 28 dagen niet roken in oktober. Doe ook mee en meld je aan op stoptober.nl. Het Nordic Jazz Festival, 16 en 17 september in Wageningen. Met Bobo Stenson, Lars Danielsson, Espen Eriksen en nog veel meer jazz uit Scandinavië. Het Nordic Jazz Festival. Misschien wel het coolste festival van Nederland. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar Mogelijk.nl. Koop nu je tickets op www.nordicjazz.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies bij u in de buurt. Mogelijk.nl. Kom jij in dienst van familie Vleuten, familie Blok, familie Benali en de andere inwoners uit onze wijk? Kom jij in dienst van de overheid? Driessen, uitzendbureau in dienst van jou. Kijk voor een baan in de overheid, de zorg of het onderwijs op driessen.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's, die bovendien STAR geregistreerd is, maar daarnaast ook ervaren en goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Kom jij in dienst van de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl. Een jong liefdeskoppel in een onverbiddelijke wereld. De hartverscheurende sprookjesopera Koningskinder van Engelbert Humperdinck onder muzikale leiding van Mark Albrecht. Vanaf 6 oktober bij de Nationale Opera. Tickets via operaballet.nl. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui. We leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Chris Keijnen. Terwijl de Russische soldaten in Oost-Oekraïne het hazenpad kozen, weidde Poetin in Moskou het grootste reuzenrad van Europa in. Dat draaide een halve slag en stond toen wegens technische problemen weer stil. Technische problemen, Mahoula. Die technici hoopten gewoon dat Poetin het eerste ritje zou maken. En dan zat hij daar lekker, hè? Boven in het grootste reuzenrad van Europa. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. Op de avond waarop ook de huisartsen, zo werd net bekend, besloten dat ze het zorgakkoord niet gaan tekenen. U hoort er zo meteen alles over. En hoe zit het precies met dat fonds dat er nu toch komt voor mensen die de energierekening niet kunnen betalen? Ursula von der Leyen vertelt ons deze week in de State of the Union hoe de EU ervoor staat, maar hoe staat het met haar reputatie in Brussel? En hoe dans je een oorlog? En gaat het inmiddels misschien te goed met de DAS in Nederland? Allemaal vragen waarop u straks het antwoord weet als u blijft luisteren naar de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 12 september. Het aantal mogelijkheden wat we hebben om dit jaar nog meer te doen dan we doen, heel beperkt is. Zo niet afwezig. Dit zei premier Rutte een paar weken geleden over de mogelijkheid om dit jaar nog mensen met een kleine beurs en een grote energierekening te hulp te schieten. Maar in steeds meer gezinnen is dit ondertussen de realiteit. Ik gebruik de droger niet meer. Verwarming lager, dat deed ik afgelopen winter al. Korter douchen, al die kleine dingen, ja. En meer mensen laten hun gas preventief afsluiten, zodat er geen torenhoge rekening op de mat kan ploffen. Dat vergt dan wel even een paar aanpassingen, bijvoorbeeld bij het douchen. Warm water uit de waterkoker en het koud water uit de kraan. En zo moeten we het maar doen. Het kabinet komt nu dus met een noodfonds waarbij schulden van mensen die de energierekening niet meer kunnen betalen worden overgenomen. En dat is een betere oplossing dan preventief het gas laten afsluiten. Dat snapt dit gezin ook wel. Kan zo niet. Wij kunnen niet zo in de kou blijven staan. De winter komt eraan en dan hebben we een probleem. Een doordeweekse maandag. Geen schoolvakanties. En toch lange rijen wachtende mensen op Schiphol. Nou, in totaal heb ik 4,5 uur voor de security in de rij gestaan. Maar inmiddels was mijn vlucht ook al vertrokken. Ik denk het wel hoor, hij is vertraagd. Dus voor ons komt het denk ik wel goed. Wat was er aan de hand? Volgens Schiphol hebben de onderaannemers te weinig beveiligingspersoneel geleverd. -13% en dat is waardeloos. Dat personeel dat er nu tekort is, was volgens de vakbonden deze zomer nog gelukt met een zomerbonus gelokt. Maar die is sinds vorige week maandag ten einde. En je ziet dat dat gewoon een effect heeft dat mensen weer weggaan. Gelokt dus, met een zomerbonus. In het 8-uur-journaal was een man te zien die naar Edinburgh wilde vliegen. Vermoedelijk om afscheid te nemen van koningin Elizabeth. Duizenden Schotten lopen langs de baar om een laatste groet te brengen. She loves Scotland and we love her. So. It's very emotional. Very emotional. Extraordinary woman. En veel mensen leggen bij de diverse herdenkingsplekken een Paddington knuffelbeertje neer of een sandwich met marmelade. De BBC kwam vanmorgen met een opmerkelijke oproep. Please feel free to bring flowers, but maybe don't bring any more Paddingtons or marmalade sandwiches. En mensen doen dat omdat de Queen en het beertje Paddington vorig jaar samen in een filmpje verschenen ter ere van het 70-jarige jubileum van de koningin. Daarin bleek dat die twee allebei gek zijn op een boterham met marmelade. Paddington heeft er altijd eentje in zijn hoed en de koningin eentje in haar handtas. Perhaps you would like a marmalade sandwich. I always keep one for emergencies. So do I. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. I keep mine in here. Ja, morgen bij het ontbijt met een marmeladesandwich kunt u de krant lezen, maar die is nu al gelezen door Morad El-Wakili. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen onderhandelde zelf met BioNTech Pfizer over het contract voor coronavaccins van de EU. Het onderhandelingsteam waarin de lidstaten vertegenwoordigd waren was aanvankelijk niet betrokken, schrijft de Volkskrant. Verzoeken van de Europese Rekenkamer om opheldering bleven onbeantwoord. Eerder opende de Europese ombudsman al een onderzoek naar de rol van von der Leyen bij deze onderhandelingen. De commissievoorzitter weigerde toen inzage te geven in de tekstberichten die ze naar de topman van de farmareus verstuurde. De rol van von der Leyen is van belang omdat BioNTech door dit megacontract uit mei 2021 veruit de meeste vaccins voor de EU levert. Van de 128 liter drinkwater die Nederlanders thuis per persoon per dag gebruiken, drinken we maar 2% op. In Trouw, een onderzoek van het CBS onder 3000 huishoudens. Veruit het meeste drinkwater verdwijnt na gebruik in het riool. Het loopt na douchen weg in het afvoerputje, spoelt het toilet door of wordt gebruikt om kleding te wassen. Het ligt voor de hand de toename van watergebruik te wijten aan de coronapandemie door al dat handenwassen en thuiswerken. De drinkwaterbedrijven dringen net als de waterschappen aan op waterbewust bouwen, waardoor de miljoen nieuwe woningen die Nederland nodig heeft regenwater kunnen opvangen om te gebruiken voor toilet, was en schoonmaak. De hoeveelheid hout in de Europese bossen was sinds de middeleeuwen niet zo groot en daarvan kan komende winter prima een deel opgestookt worden. In totaal 10-12% van het totale energieverbruik kan door hout afgedekt worden, omdat er tot nu toe jaarlijks meer bijgroeit dan er wordt weggekapt, staat in het AD. Door de hoge gasprijzen gaan veel mensen over tot de aanschaf van een houtkachel. Zo'n 7-8% van de energie in Europa kwam al uit hout. En wat meer bomen kappen kan best, stelt een hoogleraar aan de Wageningse Universiteit. Morgen is het precies 70 jaar geleden dat het eerste Jip en Janneke verhaaltje in de krant verscheen. Annie M.G. Schmidt introduceerde de bekendste buurkinderen van Nederland die nog altijd niet vervelen. De boeken zijn nog steeds erg populair, vertelt de eigenaresse van een kinderboekenwinkel in de Telegraaf. En de beroemde verhalen gaan vergezeld van iconische illustraties door Fiep Westendorp. De verhaaltjes zijn herkenbaar en fijn om te lezen door de korte zinnen. Vooral het grote Jip en Janneke boek, met daarin alle 235 verhaaltjes over de kleutervriendjes, blijft een succesvolle klassieker in de Nederlandse kinderliteratuur. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Pigeon moon, what does your power lie as you move across the southern sky? You took my bait way too soon. What have you done, Cajun moon? Someday, baby, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind. Whatever you do, 'cause Cajun moon took him from you. Cajun moon, why does your power lie as you move across the southern sky? You took my babe way too soon. What have you done, Cajun moon? Got me like he got you. De man waarvan ik het het allerergst vind dat ik hem nooit live gezien heb. J.J. Cale, Cajun Moon. Woensdag moet het eerste integrale zorgakkoord worden getekend. Een overeenkomst over de toekomst van de zorg tussen alle belangrijke betrokken partijen. Kabinet, zorgverzekeraars, ziekenhuizen, huisartsen. Maar die laatste groep heeft, dat is net aan het begin van onze uitzending bekend geworden, heeft vanavond besloten niet met het akkoord in te zullen stemmen. En evenals eerder vanavond al de brancheorganisatie voor ouderenzorg en zorg voor chronisch zieken. Bij mij in de studio is Sander Zuurhaken. Hij is zorgredacteur bij de NOS. Welkom, Sander. Goedenavond. Waarom hebben de huisartsen dit besloten? Nou, ze hebben gewoon totaal geen vertrouwen in dat de beloftes die in het akkoord staan, die gemaakt zijn door de zorgverzekeraars en onder andere door de minister Ernst Kuipers, dat die zullen worden nagekomen. Want ze hebben slechte ervaringen uit het verleden. Want hiervoor hadden we hoofdlijnenakkoorden. Ja. En er zijn ook al beloftes gedaan die hier ook weer in staan. Bijvoorbeeld meer tijd voor een patiënt, dat huisartsen die krijgen. Maar die beloftes, ja, die hebben de zorgverzekeraars destijds aan hun laars gelapt. Dus ja, daar is eigenlijk helemaal geen vertrouwen. Want het is op dezelfde manier geformuleerd in dit akkoord. En dat noemen zij boterzacht. En dat moet anders, anders gaan ze niet meer tekenen. Ja, want hoe werkte dat? Had het moeten werken in dat vorige akkoord? De huisartsen zouden gewoon meer betaald krijgen als ze meer tijd voor een patiënt nodig hadden. Er zou meer geld vrij worden gemaakt voor langere consulten. Ja. En het idee is dat als jij meer aandacht aan ook ingewikkelde patiënten kan geven, daarmee voorkom je dat ze worden doorverwezen naar duurdere specialisten. Dus naar het ziekenhuis of een ander soort van zorgverlener die specialistisch is. Ja. Maar goed, ze hebben op een of andere manier, kijk, in hoe het gefinancierd was, konden zorgverzekeraars best wel veel eisen daaraan stellen. Dus en die deden heel moeilijk daarover om daarmee akkoord te gaan. Om allerlei redenen, maar vooral denk ik om het zo min mogelijk geld te kunnen uitgeven. Mm-hmm. En het gevolg daarvan ook is, dus dat ze eigenlijk niet het geld dat gebudgeteerd was hebben kunnen uitgeven over de afgelopen periode. En daarom worden huisartsen straks ook 80 miljoen euro bijgesteld in hun budget naar beneden. Ja, want dat is het cynische ervan. Ja. Die zorgverzekeraars, ik lach als het gaat over 80 miljoen inderdaad, die zegt dat die zorgverzekeraars hebben niet uitbetaald. En daardoor worden de huisartsen nu voor datzelfde bedrag gekort. Ja, precies. En dat maakte ook de huisartsen best wel furieus. Ja. En dat in een situatie, want dat is ook de bedoeling van zo'n zorgakkoord, dat er juist veel meer patiënten door de huisarts gezien en behandeld worden zonder dat ze in duurdere specialistische zorg terechtkomen. Precies dat. Dus een mes wat aan alle kanten bot is, zal ik maar zeggen. Ja, nee, klopt. En dit nieuwe zorgakkoord, het integraal zorgakkoord, daar krijgen de huisartsen ook nog meer verantwoordelijkheden en nog meer taken. Dus ze hebben zoiets van, dat is prima, dus dan krijgen wij meer verantwoordelijkheden. Maar daar moeten we ook wat voor terugkrijgen. En wat we voor terugkregen klonk mooi. Alleen het werd niet echt hard opgeschreven. En dat willen we anders. En het schijnt een best wel een pittige discussie intern ook te zijn geweest bij de LHV, bij de Landelijke Huisartsvereniging vanavond. En uiteindelijk heeft 62% van de ledenraad, de landelijke ledenraad, die had ik moest stemmen, heeft 62% heeft tegen dit akkoord gestemd. Ja, het bestuur wilde eigenlijk akkoord gaan, maar de leden hadden al eerder in een peiling laten weten dat dat niet zo was. Minister Kuipers maakte zich al zorgen, want die stuurde dit weekend een dringende oproep aan de Landelijke Huisartsvereniging om toch akkoord te gaan. En die zegt dan, ik zal er persoonlijk op toezien dat deze beweging, dus dat betalen van dat geld voor meer zorg, door alle zorgverzekeraars wordt gefaciliteerd zonder overbodig ingewikkelde bureaucratie en verantwoording. Dan vertrouwen ze de minister dus ook niet. Nee, sterker nog, ik denk dat toen hij dat deed, dat het wantrouwen groter werd. Want ze zeggen, oké, meneer Kuipers, als u dit toezegt, waarom zet u dat dan gewoon niet in het akkoord op een hele heldere manier? En waarom nu opeens last minute met een brief met wat persoonlijke toezeggingen? Dus dat hij dat niet gelijk in het akkoord heeft gezet, of daardoor gingen ze nog meer wantrouwen. Althans, de huisartsen die ik sindsdien heb gesproken. En tegelijkertijd ook zegt ze, en als hij zijn afspraak niet nakomt, wat dan? Wij kunnen hem niet naar huis sturen zoals de Tweede Kamer dat zou kunnen. Dus zegt ze, het is loos. Het is een loze belofte. Ja. Eerder vanavond was dus al bekend geworden dat die branchevereniging voor ouderenzorg en zorg voor chronisch zieken, Actis, ook heeft besloten het akkoord niet te tekenen. Die willen ook meer garanties. Welke garanties willen zij? Ook weer hier concretere afspraken. Omdat ze hebben een beetje hetzelfde verhaal. Er zou ook meer al worden geïnvesteerd in de wijkverpleging. Juist omdat ouderen langer thuis zullen moeten wonen. Die beloftes waren ook al bij de vorige hoofdlijnakkoorden gedaan. Maar ook daar ging het mis. En ja, gingen dus die wijkverpleegorganisaties in de rode cijfers. Mm-hmm. Dus zij zeggen eigenlijk precies hetzelfde als de LNV. Van, ja, jongens, eerst concreet maken. Wat voor bedragen krijgen we? En dan pas gaan we tekenen. Oké. Nou ja, minister Kuipers stuurt niet voor niks zo'n brief. Het is voor hem dus kennelijk heel belangrijk. Wat betekent het dat dit akkoord nu niet doorgaat? Althans, niet op dit moment. Ja, nou, het is vervelend voor hem natuurlijk in allerlei opzichten. Want hij kan het ook niet even snel repareren nog dit voor Prinsjesdag. Want dat is wat hij wilde. Want ze willen pas over 3 maanden echt hier verder over praten. Dus het is voor nu is het even klaar. De hoofdlijnakkoorden, de vorige hoofdlijnakkoorden, waren altijd per sector gedaan. En ze wilden dat veranderen met het integraal akkoord. Door het de hele zorg in één keer, in één akkoord. Zodat ze elkaar niet bijten. Hij heeft toezeggingen van ziekenhuizen, medische specialisten. Maar ja, als je de meest integrale zorgverleners, en dat zijn de huisartsen, mist in zo'n akkoord, ja, dan mis je eigenlijk de I van de integraal in je zorgakkoord. Ja, maar goed, waar is het eigenlijk voor nodig? De minister kan toch gewoon zeggen, we gaan het zo doen? Nee, je hebt natuurlijk wel. Ik bedoel, dit is klassiek Nederland polderen. Mm. Want uiteindelijk zijn de zorgverzekeraars natuurlijk die ook de financiën bepalen. Dat moet allemaal wel in zo'n klassiek in overleg. Ja. Oké, en wat gaat er nu gebeuren verder? Goeie vraag. Ik denk dat Kuipers nu eerst zichzelf moet gaan beraden. En het is nu even afwachten op wat ministerie van Volksgezondheid gaat doen. Ja. Ja, dit is vervelend voor ze. Oké. Hartelijk dank, Sander Zuurhaken, zorgredacteur bij de NOS. En we gaan meteen door naar de politiek in Den Haag. Dat is minister Kuipers natuurlijk ook, maar die landelijke huisartsen zaten vandaag niet in Den Haag. Daar vandaan kwam wel het nieuws dat het kabinet nu opeens wel iets kan gaan doen aan de dreigende afsluitingen bij torenhoge energierekeningen. Vraag is, wie heeft dat voor elkaar gekregen? Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond. Goedenavond, Chris. Want er zou dit jaar niks meer aan te doen zijn. Nee. We hoorden Rutte nog net in het nieuwsoverzicht. 2 weken geleden zei je dat nog. Nee, sorry mensen, dit jaar lukt het niet meer. Nee. En nu dit plan, waar komt het ineens vandaan? Uit een hoge hoed, ergens. Oh. Ja, nee, dat was in ieder geval de eerste ingeving die ik had vanavond. Want inderdaad, hè, was het niet zo, zoals jij zei. Nee, Prinsjesdag, dan gaan we met u praten. Dan gaan we u vertellen wat voor enorm pakket we hebben om mensen direct te gaan helpen. Miljarden stoppen we in de koopkracht. Maar ondertussen is de nood bij mensen steeds hoger geworden. Die hebben geen zin om te wachten tot de derde dinsdag in september. En de gevolgen worden ook steeds duidelijker en bleek bijvoorbeeld uit de cijfers van het Centraal Planbureau. Die zeiden 600.000 mensen in Nederland komen extra in de problemen vanwege die energierekeningen. Er is grote kans op massale afsluitingen. Dus is er een directe noodzaak om ze te helpen. Want die mensen die dreigen in de schuldhulpverlening te komen, dat is niet goed voor die mensen allereerst. Maar dat is ook niet goed voor de energiebedrijven, want die krijgen hun geld dan niet. En het is niet goed voor de overheid, want ook de schuldhulpverlening kost de overheid geld. En dus was er een hele dringende noodzaak om snel iets te bedenken. En hebben ze een fonds bedacht om nog dit jaar erger te voorkomen. En hoe gaat dat precies werken? Hoe gaat dit de mensen helpen? Ja, dit is niet zozeer een koopkrachtmaatregel, hè, zoals die andere maatregelen. Dit is een maatregel om te voorkomen dat mensen afgesloten worden. Hè. De bedoeling is dat mensen die vanwege die enorme stijging hun rekening niet meer kunnen betalen, dat die aanspraak kunnen maken op dit fonds. Werkt bijvoorbeeld zo. Je hebt nu een maandbedrag van €200. Dat schiet ineens naar 600. Dat kun je niet betalen. Dan komt het energiebedrijf langs en die zegt, wat kun je wel betalen? Is 300 dan oké? Ja, misschien wel. Oké, dan betaal je 300. Zetten we die 300 die je nog schuldig bent op de jaarafrekening. En als het eind van het jaar blijkt dat je dat inderdaad niet kunt betalen, dan vragen we dat fonds of ze dat geld willen aanvullen. Zo zou het dan in ieder geval moeten werken. En dan hoef je ook maar kort te doen. Want eind december, januari, komt dan dat mega, joekel, hyper, geweldige koopkrachtpakket van miljarden. Hmm. En dan ben je al uit de problemen. Dat is het idee in ieder geval. Ja. Maar dan toch de vraag, want ik bedoel, er wordt al weken gezegd van het kan niet dat jullie geen maatregelen nemen. En iedere keer was toch, ja, nee, sorry, maar in de systemen kunnen het niet aan. En weet ik niet wat voor argumenten ik allemaal niet gehoord heb. Waarom was deze creativiteit niet eerder mogelijk? Nou ja, die systemen kunnen het niet aan. Dat gaat dan inderdaad als je het hebt over belastingen en toeslagen. Ja. Dat was het vooral. Ja. Maar wat blijkt nu, ze hebben de hele zomer of vanaf de zomer met die energiebedrijven gesproken. Dat ging eerst heel sloom. En blijkbaar in de afgelopen weken wat sneller. En die energiebedrijven die hebben dan eigenlijk weinig met de computers van de Belastingdienst te maken. Die kunnen het misschien wat vlotter doen. En zo is het in een stroomversnelling gekomen. En hadden ze eerlijk gezegd zegt ook al tegen ons gezegd, zo vertelden ze vanavond. Want was er niet het debat met Hoekstra geweest, waar Rutte het al liet doorschemeren dat dit eraan zat te komen, en afgelopen vrijdag nog op de persconferentie, als je goed geluisterd had. We kijken natuurlijk naar alle vraagstukken die er spelen. Dus waar we ons allemaal grote zorgen over maken natuurlijk in Nederland. En dat is de sterk stijgende prijzen, het risico van afsluiting. Hoe kunnen de energiebedrijven helpen om zoveel mogelijk mensen ook te bereiken met maatregelen. Dus over die volle breedte worden die gesprekken gevoerd. Maar kan het wat u betreft gebeuren dat er deze winter honderdduizenden mensen afgesloten worden? Wij willen er alles aan doen om dat te voorkomen. Ja, het zou je vergeven als je het er ook niet meteen uithaalde afgelopen vrijdag. Nee, dat is een hogere retologie. Daar ben ik niet zo goed. Inderdaad, maar blijkbaar bedoelden ze dan met wacht u vooral tot Prinsjesdag. Met volgende week komen we met iets. Het kan ook zijn dat we eerder dus met iets komen. Want Rob Jetten van Energie en Carola Schouten van Armoede zijn nog in onderhandeling. En dat zijn ze al geweest de afgelopen maanden met de energiebedrijven. Om te zien of er iets kan. En dit is dus blijkbaar wat er kan. Oké, en nu staat dus de hele Tweede Kamer te applaudisseren voor het kabinet, oppositie en begrepen? Nou, voorlopig zijn ze in ieder geval op links vooral boos op de manier waarop dit naar buiten komt. Ik zou zeggen, dankzij goed journalistiek speurwerk, maar andere mensen noemen dat ook wel eens lekker. en dat vinden ze bij de SP nooit fijn. Ook bij GroenLinks vinden ze dat niet heel prettig. En die gaan morgen vragen om, als we dan toch al zoveel weten, alle Prinsjesdagstukken maar meteen openbaar te maken. Ik kan je voorspellen dat dat niet gaat gebeuren. Er gaat ook geen debat over plaats vinden, want de premier die is inmiddels op in Suriname, die zal daar niet voor terugkomen. Dus we wachten op Prinsjesdag in ieder geval voor de koopkracht van volgend jaar. We krijgen het pakket voor de energiebedrijven misschien eind van deze week te horen, want zo hoort dat dan ook wel weer. Het is eigenlijk nog niet af en ze hebben de hele week nog nodig om alle puntjes op de i te zetten. Oké, goed. Tenzij Frits Wester natuurlijk de hele miljoenennota al op zijn bureau heeft liggen. Oh, dan horen we het allemaal weer. Vertrouwen in ons, Chris. Wij gaan natuurlijk ook aan de slag. Ja joh, doe je best. Dankjewel, Lars Geerts. Even Cressup 17 was dat, ja. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Woensdag is de opening van het Europese politieke jaar. Dan zal Ursula von der Leyen de jaarlijkse State of the Union uitspreken. Von der Leyen is als voorzitter van de Europese Commissie sinds de oorlog in Oekraïne misschien nog wel zichtbaarder dan ze daarvoor al was. Maar hoe vinden ze in Brussel dat ze het doet? Ik ga het vragen aan Europa-verslaggever Kiesja Hekster. Goedenavond, Kiesja. Goedenavond, Chris. Hoi. Niet in Brussel, ondanks Raymond van het Groenewoud, want je bent in Straatsburg. Maar goed. Ja, daar gaat het allemaal gebeuren. Dat moet nog steeds van de Fransen. Ja, Straatsburg. Oké. Ursula von der Leyen, ze was minister van Defensie in Duitsland. En niemand kende haar eigenlijk toen Frans Timmermans en Manfred Weber afvielen, schoof Merkel haar naar voren. Hoe doet ze het? Hoe opereert ze? Nou, daar heb ik eens navraag naar gedaan vandaag. En ik hoorde een paar steekwoorden heel verdacht vaak langskomen. Krachtdadig, zelfverzekerd, maar ook solistisch. En om over dat laatste een paar voorbeelden te noemen van het afgelopen jaar, dan komen onmiddellijk bij mij op dat ze niet heel lang na het uitbreken van de Oekraïne-oorlog zei dat ze vond dat Oekraïne kandidaat lid moest worden van de Europese Unie. Dat het land bij de Unie hoorde. Ja, en veel EU-leiders die verslikten zich wel even in hun koffie toen ze dat opeens hoorden, vermoed ik. Ja. Denk maar eens aan onze eigen premier Rutte. Hè. Die vond dat helemaal geen goed idee. Maar goed, een paar maanden later was het wel zover. En dat had eigenlijk niemand gedacht. Ja, nog zo'n voorbeeld. Ze riep ook behoorlijk op eigen kracht dat er een boycott moest komen van Russische olie, terwijl veel lidstaten daar nog helemaal niet klaar voor waren. Maar die boycott kwam er uiteindelijk ook. Ook al kostte dat weken onderhandelen om iedereen op één lijn te krijgen. En een voorbeeld dat vandaag nog naar buiten kwam, van alweer wat langer geleden. Ursula von der Leyen die onderhandelde op eigen houtje over coronavaccins van Pfizer aan het begin van de coronacrisis. Ja, bracht de rekenkamer vandaag naar buiten. Zeker. Zij vond toen de Europese Unie moest dat gaan doen voor alle lidstaten, in plaats van dat alle lidstaten dat voor zich doen. Kortom, ze opereert behoorlijk op eigen houtje. Ja, en loopt daarmee dus, wat bijvoorbeeld dat Oekraïne-lidmaatschap betreft, voor de troepen uit, zou je kunnen zeggen. Krijgt ze daarmee ook dingen voor elkaar? Werkt dat positief of werkt het negatief? Nee, nou, misschien ook wel een beetje tot mijn eigen verbazing kwamen er heel veel complimenten toch over dat optreden, hoorde ik vandaag. Natuurlijk wordt er inderdaad ook wel gemopperd dat ze te veel voor die troepen uitloopt zonder anderen daarover te informeren. Maar eigenlijk verder bijna iedereen die ik gesproken heb is onder de indruk van hoe ze zich heeft gemanifesteerd het afgelopen jaar. Half jaar eigenlijk, hè, sinds de crisis, ook de oorlog in Oekraïne. En wat je dan veel hoort is, er zijn dingen gebeurd die nog maar een paar maanden ondenkbaar waren in Brussel. En daar krijgt zij voor een heel groot deel de credits voor van vriend en vijand eigenlijk. Ook van haar collega's in de Europese Commissie, die zijn er ook wel blij mee. Nou ja, dat zou je inderdaad denken. Maar eigenlijk komt vanuit de commissie misschien nog wel, komen misschien nog wel de meeste klachten over haar optreden. Want Van der Leyen die staat er in Brussel onbekend, weet iedereen, als er een belangrijk plan naar buiten moet komen van een van de commissarissen uit haar clubje, dan gaat zij net 10 minuten eerder een eigen persconferentie geven, waarin eigenlijk alles al verteld wordt. Ja, ze is behoorlijk goed in het regisseren van het nieuws en van haar optreden. Nou ja, om een voorbeeld te geven van hoe zo'n solistisch optreden niet altijd goed afloopt, kan je misschien herinneren dat Ursula von der Leyen had besloten het herstelplan om uit de coronacrisis te komen van Polen goed te keuren. Ja. En daardoor zou Polen tientallen miljarden euro subsidie krijgen van de Europese Unie als ze de rechterlijke macht weer onafhankelijk zouden maken. Ja. Maar ja, toen klonk er vanuit de Europese Commissie zelf publiekelijk kritiek. He, meerdere eurocommissarissen, ook onze eigen eurocommissaris Frans Timmermans. Ja, die namen afstand van haar voornemen. En dat is echt ongekend. Dus ja, daar zijn ze niet allemaal blij met zoveel daadkracht. Vooral omdat ze er zelf ook onder lijden. Ja, en omdat ze het misschien prettig vinden als ze af en toe eens iets overlegt met haar collega's. Maar iemand anders met wie ze natuurlijk in een verhouding staat van, ja, wie is de belangrijkste en wie geeft het eerste persconferentie, zou ik maar zeggen, is Charles Michel. Die is de voorzitter van de Europese Raad, dus van de vergadering van regeringsleiders. Hoe zit het tussen die twee? Nou, dat is geen geheim dat die relatie tussen die twee helemaal niet goed zit. Dat vond ze een voorlopig hoogte- of dieptepunt in Sofagate. Kun je vast ook nog wel herinneren. Ja, bij Erdogan. Toen gingen Charles Michel... Ja, bij Erdogan, precies. Toen gingen Charles Michel en Ursula von der Leyen samen op bezoek bij de Turkse president. En die had toen, al dan niet bewust, niet genoeg stoelen voor iedereen neergezet. En Charles Michel, die ging pontificaal zitten. En toen moest von der Leyen blijven staan. Ja. Waarop ze helemaal niet subtiel ahem zei. En op een sofa ging zitten. En dat was heel gênant. Vooral voor Charles Michel natuurlijk, die zijn plaats niet afstond. Nou ja, je snapt, Chris, dat is nooit meer goed gekomen tussen die twee. Hmm. En dat is ook eigenlijk wel slecht voor de beeldvorming, heb ik ook wel langs horen komen, dat die twee zo rollenbollend over straat gaan. Maar, zeggen mensen er dan bij, grappig gezegd, Charles Michel, wie is dat ook alweer? Hè? Alle aandacht gaat nu uit naar Ursula von der Leyen. Ja, haar belangrijkste relatie is misschien wel die met het Europees Parlement. Wat vinden ze daarvan? Nou, ik heb twee mensen on the record daarnaar gevraagd vandaag. Dus die mag ik citeren van de grote concurrent, de Sociaaldemocraten. Fractievoorzitter van Nederland Agnes Jongerius en uit haar eigen partij Esther de Lange. En ook daar klinkt toch wel veel lof voor haar door. Dat verwacht je natuurlijk van het CDA. He, die roemen haar vermogen om buiten de gebruikelijke denkkaders te opereren. Ze weet daardoor meer te bereiken, zegt Esther de Lange, dan traditionele commissievoorzitters. Omdat ze met creatieve en onorthodoxe maatregelen komt. Hmm. En die zijn nodig in crisissituaties. En het CDA geeft von der Leyen maar liefst een 8 als rapportcijfer desgevraagd. Hmm. En dan de Partij van de Arbeid, de politieke tegenstrever. Die zijn toch ook behoorlijk positief. Die zeggen dat von der Leyen een heel aantal grote dossiers voortvarend ter hand heeft genomen. Wijzen ze bijvoorbeeld op het inperken van Big Tech. De Europese klimaatwetten van de Green Deal, die worden steeds concreter. En ook Agnes Jongerius, die prijst de snelheid waarmee de EU plannen voorstelt om de energiecrisis te lijf te gaan. Voegt ze er venijnig een beetje aan toe. Iets waar aan ons eigen kabinet nog een voorbeeld zou kunnen nemen. Hmm. En ook de Sociaaldemocraten geven de commissievoorzitter een ruime voldoende, een 7. Kortom, Chris, je zou bijna denken dat er niets op haar aan te merken is, hè, als je van je politieke opponent een 7 krijgt. Maar dat is natuurlijk toch ook niet zo. Want? Ja, want er klinkt wel degelijk ook kritiek. Zowel CDA als Partij van Arbeid vinden dat ze het Europese parlement te weinig serieus neemt. Dat von der Leyen te veel bezig is met de lidstaten. Partij van de Arbeid noemde ook nog dat von der Leyen zich meer moet inspannen om de rechtsstaat te beschermen in de Europese Unie. Meer werk moet maken van sociale wetgeving om te voorkomen dat steeds meer Europeanen in armoede komen te leven. Ook buiten het parlement hoor je vaak terugkomen dat von der Leyen wel erg solistisch opereert en dat dat haar op termijn zou kunnen opbreken. En ook in onze eigen beroepsgroep, die van de journalisten, hoor ik toch ook wel klachten. Vind ik zelf ook wel. Dat ze slecht toegankelijk is voor ons. Hè, dat ze het alleen interviews doet als ze er zelf beter van wordt of als ze er zin in heeft. Maar ja, dat is dan de kritiek. Ik hoorde vandaag ook iemand mooi verwoorden die zei: Ursula von der Leyen die slaagt erin in deze moeilijke omstandigheden het Europese schip recht te houden op de woelige zee waar we in zitten. Dus die kan ze in haar zak steken. En ik denk, alles bij elkaar, met zo'n rapport kan je heel goed thuiskomen. Sterker nog, ik denk dat veel van haar voorgangers er eigenlijk alleen maar van kunnen dromen. Oké. Hartelijk dank, Kiesje Hekster. Over Ursula von der Leyen, die dus later deze week de State of the Union gaat uitspreken. Morgen gaat het dansprogramma Shadows van het Nationaal Ballet in première. En daarin wordt De Groene Kamer opgevoerd. Een dans des doods in 8 scènes. Een anti-oorlogsballet uit 1932. Ted Bransen is artistiek directeur bij het Nationaal Ballet en hier in de studio. Goedenavond. Goedenavond. En het is De Groene Tafel, niet De Groene Kamer. Oh jee, dat hebben ze dan niet helemaal goed voor me opgeschreven. Maar je hebt gelijk. De Groene Tafel. Nu staat het er wel. Een avondvullend programma van 3 dansen, waaronder de Groene Tafel dus. Ja. Met als thema oorlog. Is dat zware kost? Het hele ballet, het hele programma gaat niet alleen over oorlog. Mm-hmm. We hebben het programma aangepast in april naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Want het was eigenlijk een heel ander programma met 2 van deze 3 balletten. En dat programma heette oorspronkelijk Celebrate. Want we dachten, de zomer is voorbij, COVID is voorbij, begin een nieuw seizoen. We gaan alles vieren. Maar ja, toen kwam die oorlog in Oekraïne en viel er niet meer zoveel te vieren. Dus vandaar dat we het programma hebben gewijzigd aan een aantal balletten, waaronder een nieuw werk van mijzelf is eruit. En nieuw daarbij is De Groene Tafel. Ja. En dat is niet helemaal nieuw voor ons. Het is een ballet wat 90 jaar oud is. In 1932 is gemaakt door Kurt Joos. En in 1965 kwam het al op het repertoire van het Nationale Ballet. En het is een van de meest beroemde balletten die heel expliciet anti-oorlogsballet zijn. Ja, en er is ook een ballet bij van een jonge Oekraïense choreografe. Nederlands-Oekraïense, Oekraïns-Nederlandse, want ze is ook een van jullie dansers. Ja. Milena Sidorova heeft al vaker balletten gemaakt. Is een zeer begaafde choreografe. Ze heeft 17 jaar bij ons gedanst. Ze heeft net besloten daarmee te stoppen. Komt uit Oekraïne en maakt het eerste grote werk voor het grote toneel. Want ze heeft al eerder iets gemaakt voor ons toneel. Maar nu met groot orkest, groot decor, alles erbij. En dat is een stuk, het heet Rechnum. Het gaat over macht. Mm-hmm. En Milena maakte altijd werk wat toch een bepaalde lichtvoetigheid heeft. Heel origineel is, heel erg onverwacht. En dus ze maakt een zwaar onderwerp, lichtvoetig en soms ook wel grappig, terwijl er een hele donkere ondertoon in zit. Dat vind ik interessant. Ja. Dus één werk over macht, één werk over oorlog en daartussenin een werk van Wayne McGregor, wat we 2,5 jaar geleden in première zouden brengen. En toen kwam COVID. Dus het heeft 2,5 jaar in de kast gestaan. Mm-hmm. En dat is een werk, Jürgen, over schoonheid. Het is op de muziek van Leonard Bernstein, Chichester Psalms, met een groot koor. En het is één ode aan liefde, vriendschap. Dat biedt hoop. Precies. Ze hebben dat hebben macht, we ook hoop en oorlog. Macht, hoop en oorlog. We gaan het over de oorlog hebben. De Groene Tafel van Kurt Joos uit 1932. Wat is het voor ballet? Ik begreep dat de maker geïnspireerd was door middeleeuwse dodendansen. Dat klopt. Kurt Joos was eigenlijk de grondlegger van de uitdrukkingsdans, de Ausdruckstanz, een expressionistische stroming vooral in Duitsland. En hij was geïnspireerd in 1932 door aan de ene kant herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog en aan de andere kant het opkomende fascisme in Duitsland, waar hij zich sterk tegen verzette. En heeft een stuk gemaakt in acht taferelen, zoals het noemt. Ja. Het begint aan een groene tafel. Een tafel met zo'n laken, zo'n biljartlaken eigenlijk. Maar dat is waar de diplomaten met elkaar onderhandelen. En dat gaat soms met de vuist op tafel en soms wordt er geflamed en wordt er weer eventjes netjes gedaan. En uiteindelijk wordt er een pistool getrokken en de oorlog verklaard. En dan zie je in de volgende scènes wat dat betekent voor mensen. Allemaal mensen die moeders die hun zonen naar de oorlog laten gaan. Mm-hmm. Vluchtelingen. En een doodsfiguur die elke keer iedereen meeneemt. En elk tafereel eindigt ermee dat de dood mensen meesleept. En uiteindelijk is er een soort lange dode rijdans, waar alle mensen uiteindelijk terechtkomen. En dat symboliseert natuurlijk dat niemand wint in die oorlog. Behalve de diplomaten. En de dood. En de dood. Ja. Maar de dood is, die wint natuurlijk van iedereen. Mm. Maar de diplomaten blijven doorgaan. Want het eindigt ook weer met dezelfde onderhandelingen. Dezelfde gesprekken. Want uiteindelijk gaat de historie op die manier steeds door. Ja. Op naar de volgende oorlog. Ja. Mocht dat stuk in 1932 opgevoerd worden in Duitsland? Nou, het heeft er maar heel kort een première gehad. En het is daarna ook vrij snel verdwenen. Want in 1933... toen Hitler aan de macht kwam, is Kurt Joos ook met zijn hele gezelschap vertrokken naar Engeland. Want ze konden niet blijven, omdat ze geacht werden alle Joodse medewerkers te ontslaan. Dat weigerde hij. Dus ze hebben in Engeland, in Devon, onderdak gevonden. En van daaruit is het gezelschap nog jarenlang bezig geweest. Ja. Nou zag ik in een filmpje van jullie op Facebook Janet Vondersaar, denk ik dat ik zeg. Janet, ja. Janet, die het instudeert met uw dansers. En zij zei, ze moeten eigenlijk op een hele nieuwe manier leren dansen. Waar gaat dat over? Het is een bepaalde hele strakke vormgeving. De bewegingen zijn vrij simpel eigenlijk, maar daardoor heel moeilijk. Want het is extreem precies. Dus het kan niet een millimeter naar links of een millimeter naar rechts zijn. En dat is voor dansers best wel ingewikkeld. Bovendien zijn onze dansers gewend om juist hele technisch moeilijke dingen te doen. En zich dan te verdiepen in iets wat eigenlijk vrij simpeler is. Maar daardoor ook veel uitdrukkingsvoller. Dat valt niet altijd mee. En nee. Jeanette weet ervan, want zij heeft het zelf gedanst. Ja. Zij heeft dit geleerd van Kurt Joos zelf en van zijn dochter, de dochter van Kurt Joos. En zij is de enige in de wereld die dit ballet nu kan instuderen. Ja. En het ook levend houdt. Ja, want dat levend houden, jullie spelen het nu en 25 jaar geleden voor het laatst. Wordt het nog veel gedanst? Wordt het internationaal nog? Jeanette gaat deze week naar New York, waar het door de Paul Taylor Company gedanst gaat worden. Ze is in het voorjaar in Japan geweest, waar het gedanst is. Dus het is een van de werken die nog steeds, uit de 20e eeuw, die nog steeds heel veel gedaan wordt. En nog steeds zijn zeggingskracht heeft. En dat is ook. Nou, ik was er best wel een beetje beducht voor dat het misschien. Een choreografie van 90 jaar oud. Ja, nou, we hebben natuurlijk wel meer balletten die soms ook wel ouder zijn. Maar toch, het zou ik gedateerd kunnen aandoen. Terwijl ik er zelf hele goede herinneringen aan had. Want ik heb het zelf ook gedanst. En als je het dan ziet, de rillingen gaan je toch weer over het lijf. En ik krijg echt kippenvel als je zo'n scène ziet van vluchtelingen. Want dat is precies wat we helaas vandaag op televisie zien. Ja. En dat betekent dat het ballet na 90 jaar nog steeds belangrijk is. Want we hebben toch niks geleerd. Nee. De Groene Tafel dus. Een van de drie balletten van het programma Shadows. Vanaf morgen te zien bij het Nationaal Ballet. Hartelijk dank, Ted Brandser. Dank je wel. We are pawns, but we've been making money since the day that we were born. Got to slow down, 'cause we're low down. Run around in circles, live a life of solitude, till we find ourselves a partner, someone to relate to. Then we'll slow down. Suction, a detox for your rents. Overdose of Christmas, I give it up for Lent. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, 'cause we know we've got. Robbie Williams was dat met Millennium. Hij zit 25 jaar in het vak en viert dat met een nieuw album. En u hoorde het natuurlijk, want dit was hetzelfde orkest dat onze tune speelt. Ons eigen Metropoolorkest. De Das, het gaat goed met de Das in Nederland. Begin jaren 80 was hij zo goed als uitgestorven. En nu zorgt hij voor overlast. Tenminste, de grote aanwezigheid van dassen zorgt hier en daar voor verzakkingen van het spoor. En ProRail wil ze dan weg hebben. Ik ga erover praten met Jaap Dirkmaat. Hij is oprichter en voorzitter van de Stichting Das en Boom. Goedenavond, Jaap. Ja, goedenavond. Ik zeg Jaap, want we kennen elkaar. We hebben nog wel eens door de Engelse dreven gelopen, weet je dat nog? Ja, in Devon, waar het net over ging. Ja. In Devon, ja, precies. Ja. Je richtte in 1981, 40 jaar geleden, de vereniging Das en Boom op. Waarom was dat toen nodig? Ja, toen was de das een bedreigde diersoort. Het ging echt bergafwaarts. Hij was al sinds 1954 beschermd, maar dat gold alleen aan het dier zelf. Niet zijn burcht, waar die eeuwenlang van generatie op generatie op woont. Laat staan zijn voedselgebieden, die waren niet beschermd. En dat veranderde in 1981, toen het verdrag van Bern door Nederland werd ondertekend en geratificeerd. Vanaf dat moment waren ook de gebieden waar dieren leefden beschermd. Nou, dat heeft het kentering ingeluid dat het aantal dassen langzaam weer is gestegen. En we zitten nu ongeveer rond de 8000. We waren gekomen van 1200. Ja, dus het gaat heel goed. Wat maakt de das zo de moeite waard om te beschermen? Ik bedoel, van mij moet ieder dier beschermd worden. Maar wat is er zo mooi aan de das? Ze hebben een kop als een logo, ze lijken eigenlijk op de pandabeer. En ze leven sociaal, net als wij. En ze hebben een enorm traditionele leefwijze ten aanzien van hun burg. De oudste bouwsels op aarde zijn niet van mensen en niet van termieten, maar van dassen. De oudste is nu getaxeerd op 100.000 jaar onafgebroken bewoning. Nou, dat is nogal wat. Hmm. Dus het gaat om respect. Maar ze kunnen ook eens een keer een nieuwe burg te gaan ontwerpen. En als ze daar eenmaal de smaak van hebben gekregen, dat kan in dijken zijn en in spoorbanen en in viaducten, dan hebben we een probleem. Dus we hebben tegen de wegbeheerders en dijkbeheerders gezegd en ook spoorbeheerders, wees daar alert op en haal ze er op tijd weer uit voordat ze ook daar een traditionele burg van denken te kunnen gaan maken, want dan krijgen ze niet meer weg. Dus ja, daar is nu eindelijk zeg maar, actie op ondernomen. Daar ben ik wel blij om, want dat is allemaal een slechte publiciteit natuurlijk als die beesten tot een verzakking ergens leiden of een ongeval. Ja, maar goed, ik las op de website van jullie stichting dat jullie beijveren dat ze met rust worden gelaten als ze ergens zitten. Dat is dus nu niet het geval, hè? Want er is ergens in Friesland, geloof ik, bij Molkwerum, dat is tussen Stavoren en Koudum. Weet u dat ook? Daar zit een das, een dassenfamilie, een burcht onder het spoor. Hè? En jij bent het dus ermee eens dat ze het daar weghalen? Ja, want daar zijn die verdragen ook weer heel helder over. De bescherming van de dieren reikt tot het niveau waarop mensen in hun voorbestaan bedreigd worden. Dus zou een condor in een vliegtuig vliegen, dan mag je hem op tijd afschieten. Zou een wolf een kind op proberen te eten, dan mag je hem schieten. Zodra de mens zelf in gevaar komt, aantoonbaar, nou dat lijkt me hier wel heel helder. Als dat tolut van die spoorbaan gaat verzakken, dan zijn er grote gevaren in de toekomst. En dat wil je niet hebben. Dus op dat moment moet je die dieren een andere burcht aanbieden. En die wordt dus gebouwd door de ProRail. En dan worden die dieren met zachte hand zeg maar, op de gedachte gebracht dat ze beter daar kunnen gaan wonen. Ja, hoe doen ze dat dan? Hoe gaan ze dat nou, doen? Er zijn allerlei methodes, die ga ik niet vertellen. Want voor je het weet gaat iedereen die gebruiken om ze ook elders weg te krijgen. Maar laat ik dit zeggen. Ze hebben een hekel aan honden, aan mensen en aan de geur daarvan. En ook de stemgeluiden ervan, dus geblaf en menselijke stem. Last van urine als ze dat van die beesten ruiken. Dan denken ze, oh jee, aardsvijand nummer 1 is de mens, de tweede is de das, of de hond. Mm-hmm. Nou goed, dat is een methode om in te zetten. Maar vooral belangrijk is dat je een aantrekkelijke burg bouwt waar je ze spelenderwijs eigenlijk naartoe ziet te krijgen. En dat kun je op allerlei manieren doen. Maar het kan ook heel dwingend. Dan vang je ze gewoon weg en dan breng je ze naar een nieuwe burg. En dan zet je daar eerst met een raster, zet je daar 3 maanden vast tot ze gewend zijn. En dan laat je langzaam de omgeving verkennen. Ja, dat is succes vaker gebeurt, hoor. Ja, want je zegt een raster eromheen dan, om die nieuwe burcht. Zometeen nog even over hoe een ideaal dassenhuis eruit ziet. Maar je moet dat hek neerzetten, want ze houden niet van verandering, hè, dassen? Nee, ze lopen dus ook gewoon weer terug naar huis. En dat wil je niet. Dus het is ook zo dat we altijd heel streng zijn. Als ze eenmaal weg zijn, zeggen we ook, nu moet je dat huis, het ouderlijk huis, zeg maar, wel vernietigen. Want anders komen ze echt morgen weer terug. Dus je moet zo'n gebied dan echt ook afrasteren met grazen matten. Ja, dat doen ze dan ook bij ProRail en ook bij waterschappen wel. En dan blijven ze ook van die dijk voortaan af. Ja, en hoe ziet een ideaal nieuw mooi dassenhuis eruit? Ja, belangrijk is de ventilatie. Ze willen genoeg verse lucht hebben, want ze krijgen CO2-ophoping in zo'n burg. Dus ventilatieschachten, maar ook genoeg ingangen die in verschillende windrichtingen ademen. Ze willen droog zitten. Dat snap ik ook wel. Ze willen geen smerige grond in de buurt hebben. Geen mest of stront, want ze houden niet van luchtjes. Hm. En ze willen vooral mooie kamers hebben waar ze met z'n allen kunnen slapen. Ze slapen liefst met z'n allen in één kamer. Hm. Bij DAS is het, dat heb ik wel gezien, als we ze verhuizen en bevangen ze. Het weerzien in gevangenschap van die DAS is zo aan en benemend mooi om te zien. Ze vergeten gewoon dat ze in een totaal artificiële omgeving zitten. Als ze een kamer hebben, dan zijn ze tevreden. En dan gaan ze als hele club over naar die nieuwe locatie. Ja, en want je zegt ze zitten met z'n allen graag in één kamer. Maar een van de problemen als ze eenmaal in zo'n dijk of zo'n spoortaluut zitten is dat ze houden nooit op met graven, hè? Want ze graven iedere keer weer nieuwe kamers. Ja, dat verbaast ons ook enorm. Ik snap niet waar het voor nodig is. Ik denk wel eens dat de helft iedere keer weer instort of zo. Maar alle DAS-generaties willen weer iets toevoegen aan zo'n burcht. En op een gegeven moment kunnen die burcht dan ook wel 2-3 voetbalvelden gaan beslaan. Maar in zo'n spoorbaan wordt het met name een lineaire DAS-burcht. Dus dan kan die wel 200 meter lang worden. Ja. Als je maar lang genoeg door laat graven, dan gebeurt dat. Ja. Nou heb ik best veel gewandeld. Onder andere toen met jou daar in Engeland. Maar ik heb nog nooit een DAS gezien. Ja, en dat zijn toch echt de makkelijkste zoogdieren om te zien. Met al die andere beesten kan je geen afspraak maken. Vos zit morgen hier en overmorgen daar. Bevers, nou dat zou nog kunnen, maar die duiken in het water weg, zien ze niet. Maar dassen zijn stipt op hun burg thuis. En komen iedere avond ongeveer om dezelfde tijd tevoorschijn. En als je zorgt dat ze je niet ruiken en niet kunnen zien omdat je tegen een boomstam gaat staan, dan zie je ze dus gewoon. Het is makkelijk als een konijn zien. Oké. Dus waar... Nee, dat ga je me niet vertellen. Als ik vraag waar moet ik morgen heen om een das te zien? Er zijn genoeg dassenberggroepen in Nederland, zie ik. Dan kun je weer aansluiten en dan komt het vanzelf goed. Oké. Ik begreep dat je vanavond bij de première van de film Wolf was. Ja. Ja, ook zo'n dier dat we dan terug wilden hebben in de Nederlandse natuur, maar waarvan nu dan ook alweer gezegd wordt, ja, eigenlijk zijn er nu alweer te veel, want ze vreten de moeflons op en... Ja, hoe doen we dat nou eigenlijk, dat evenwicht? Ja, ik hou mensen altijd eerst voor dat wij met te veel zijn. En dat trekt een wissel op duizenden soorten op aarde. Dus wij moeten even dimmen. En de tweede is, op het moment dat je al dieren te veel vindt, als ze gewoon een natuurlijke rol vervullen. En dat doen ze op de Veluwe, die wolf. Ik bedoel dat ze niet in Zeeland of in een weidevogelgebied willen hebben waar alleen maar schapen en kalfjes lopen, snap ik wel. Maar er zijn ook evident natuurgebieden waar ze wel kunnen leven. Ik heb die film vanavond gezien. Het was een adembenemend mooie film. En de das staat daar een hoofdrol in, naast de wolf. Oh. Want de wolf in het verhaal, die koos een dassenburcht uit om haar jongen in te werpen. Moesten de dassen dus moven. Dus dat was een verhuizing onder dwang. Oké. Ja. Maar de film was adembenemend mooi. Het is echt een aanrader. Ik vond hem ontroerend. Ja, want die is in Nederland helemaal geschoten. Dat gaat over Nederlandse wolven. Nee, het begint in Duitsland, waar ook al onze wolven zijn begonnen eigenlijk. En die zijn langzaam westwaarts getrokken. En toen ze helemaal in het Roergebied konden overleven, was Nederland natuurlijk een makkie. En dus nu zijn ze in Nederland. En de hoofdpersoon in de film is een wolf die dus uiteindelijk Nederland bereikt en dan op de Veluwe zich vestigt en jongen krijgt. Oké. Goed. Een aanrader dus. En voor iedereen die dassen wil zien, wendt u tot Das en Boom of tot een dassenwerkgroep. Gewoon googelen. Precies. Gewoon iedere avond op hetzelfde moment komt hij naar buiten. Kunnen we hem zien. Hartelijk dank, Jaap Dirkmaat van Das en Boom. Dit was het Oog voor vanavond. Morgen weer met Wilfried Hiel. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Historia emocionante. Dönüşüm hikayeleri. Moving stories. Verhalen die je bewegen. Alleen nog deze maand te zien in Museum het Valkhof Nijmegen. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Goed nieuws! Je streamt alle afleveringen van het nieuwe seizoen van de BNNVARA-serie Oogappels nu op NPO+. Word ook oud? Van die slappe billen? Heb je dat wel? Ouderstress en puberleed in het vierde seizoen van Oogappels. Wil het ook dat het dan zo zwabbert als je zwaait? Stream het nieuwe en alle vorige seizoenen Oogappels nu op NPO+. NPO Radio 1. Middernacht, het begin van...